Sziasztok! Nem volt bejelentve, meg nem volt tervezve, de valahogy az az ötletem támad, hogy mi lenne, hogyha a két ünnep között legalább egy napon sikerülne beszélgetni veletek itt Twitchen keresztül, és egyúttal kíváncsi voltam arra, hogy van-e valami alapja annak, hogy ezt az idősávot a legtöbb streamer egyébként parlagon hagyja. Hozzáteszem, egyébként teljes mértékben meg tudom érteni, de mégis azért érdekelt, hogy mi fog összejönni. Kíváncsi vagyok, hogy hányan gyűlünk ma itt össze egy olyan eseményen, ami egyrészt hálátlan időpontban is van, másrészt nem is volt előre bejelentve, de remélem, hogy páran azért találkozunk, mert azért érdekes dolgokra szeretnék veletek beszélni, legalábbis én úgy gondolom. Az első, amit szeretnék előre bocsátani, mint egy plusz egyedik faktor, hogy miért hálátlan ez a mai stream, mert nem tudom, mennyire halljátok a hangomon, sikerült megfáznom egyébként elég rendesen. Tehát nem tudom, hogy az Úristenbe tudom összehozni időről időre, hogy lerobbanok, de így a karácsonyi időszakban, de ez most már annyira rendszeres, hogy Adri ma reggel utána olvasott valahol, és kiderült, hogy az immunrendszer ilyenkor télen, különösen a hideg időszakban így baromira bezuhan, és az ornyálkahártyán keresztül kerülnek be a vírusok, ott megtelepszenek, ezért van az, hogy leginkább ilyen orfolyásos dolgok szoktak előjönni, ez van nálam is. Én így gondolkodtam azon, hogy mi az Úristen, hogy egy olyan betegség létezni, aminek ilyen halálbarom tünetei vannak, tehát, hogy oké, mondjuk a gyomorrontásnál a gyomor megpróbál kitakarítani saját magából mindent, vagy mondjuk, ha a tüdőbe kerül valami, akkor a tüdő megpróbálja kitisztítani magából az oda bekerül dolgokat, de hogy az orfolyásnak egyébként mi értelme, meg a fejfájásnak mi értelme, ezek számomra egyébként ilyen teljesen ilyen talált ki, hogy most mi a franc bajod van, jellegű problémák voltak, de most legalább az orfolyásos dolgot kezdem nagyjából érteni, legalábbis ilyen házi patika szinten. Most legelső megragadnék, hogy főleg azok számára, akik majd visszahallgatják ezt Spotify-ról vagy bárhonnan, hogy nagyon meg szeretném köszönni annak a jelenleg 160 szubnak, aki támogatta a csatornának, a felületnek a működését, így főleg az utolsó hullámban, mennyire ez rotálódik hónapról hónapra, de nagyon-nagyon hálás vagyok nektek, és végtelenül köszönöm a bizalmat, amit jelen esetben felén, vagy hát Balázs együtt felénk tápláltatok az elmúlt időszakban. Nyilván ez leginkább a reflektornak, meg az egyéb beszélgetős tartalmaknak szól, mivel videójáték streamek nem nagyon voltak, de azért én ennek örülök, mert inkább sokkal szívesebben csinálok ilyen jellegű tartalmakat, mint azt, hogy lássátok, hogyan fogok bénázni. Apropó bénázás. Most meg fogom nézni, hogy állunk ezzel az egész szavazással a videójátékokra, mert ugye nem tudom, mennyien tudjátok, hogy Facebookon és YouTube-on pörög egy szavazás, hogy milyen játékkal szívassam majd magamat a közeljövőben, és hát eddig nagyon úgy tűnik, hogy elég egyöntetű a végeredmény. Az van, hogy 36,2%-kal vezet, tehát nem annyival, hanem annyi szavazat jött az Elden Ringre. Második a Minecraft, egyébként bevallom őszintén, ezen nagyon meglepődtem. Azt hittem, hogy főleg reflektoros érintettség miatt mondjuk a Gothic fog oda kerülni, vagy mondjuk a Sonic Frontiers, de mind a kettő lent végzett. Torony magasan az Elden Ring lett megszavazva, úgyhogy hát nem ígérem nektek, hogy még 2022-ben, de január első felében mindenféleképpen fogunk Elden Ringezni, de erre majd megpróbálom becsábítani Balást is, nem tudom, hogy ő most itt van-e, de ha itt van és életjelet ad magáról, akkor majd valamikor majd le kéne dumálni, hogy hogyan tudunk Elden Ringezni így ketten, hogy ő mutatja, hogy mit kell csinálni, én meg majd szerintem még alszik, van benne valami. Aztán meg majd kitaláljuk a többit. Jó, amiről beszélni akartam veletek, az egy érdekes dolog volt, egyrészt ugye lement a karácsony, utólag is boldog karácsonyt kívánok mindenkinek, ezt Facebookon már megtettem, de talán egy picit személyesebb, még akkor is, hogy a családiasabban fogunk összejönni, de legfeljebb mindenki más meghallgatja felvételről. Szóval ismételten boldog karácsony mindenkinek. 2022 az egy ilyen, hát igen, érdekes ugródeszka szerintem az időben, mert valahogy egyre távolabbinak tűnnek azok az évek, amikor még azt itt, még nem tudtuk, hogy azok a gondtalan mindennapok, és hát ez ilyen ezen a Covid előtti időszak, ami után megjött minden, most már tényleg az ember, hogyha ránéz a hírekre, és elkezdi olvasgatni, mi van a nagyvilágban, akkor tényleg azt látni, hogy a szakadék szélén táncol a félvilág, tehát hogy Tajvan mellett hadd gyakorlatoznak a kínaiak, a legmagasabb katonai készenlétet rendelték el a szerbek Koszovóval szemben, ha jól emlékszem, mutogatja a bicepszét Észak-Korea Japán felé, meg Dél-Korea felé, meg ilyenek, és akkor nem beszéltünk még arról, hogy az oroszok is buziskodnak Ukrajnával, tehát nem tudom, mi az Úristen történt, és akkor ez még csak a háborús része, meg a kiterjedése, amik itt történnek, és itt tapasztaljátok ti is napi szinten, ez a fajta polarizáltság, ez így tényleg ráül az ember mindennapjaira, tehát innen nézve tényleg egyértelműbbnek tűnik az, amikor régen azt mondták, hogy nem kell politizálni, mert minek belefolyni, minek erről beszélni, de az a durva, hogyha most már az ember nem vesz tudomást ennek a jelenlétéről, akkor tényleg homokba dugja a fejét. Tehát nem lehet enélkül emellett elmenni szó nélkül. Nem azt mondom, hogy ennek egy podcastet kell szánni, főleg nem most, csak igazából azt akartam mondani, hogy 2022 végén, így néhány napra szilvesztertől, én nagyon örülnék, hogyha egy olyan valóra váltató kívánságot lehetne benyögni, hogy legyen végre nyugi a világban, de valószínűleg ez nem fog megtörténni. Túl sok az ismeretlen ehhez a világban, úgyhogy én tényleg csak abban bízom, minél gyorsabban oldódjanak meg, de itt varázsütésre biztos, hogy nem lesz semmiféle béke, főleg úgy, hogy azt harsogják most már a magukat szakértőnek valló emberek. Ez a szakértő kifejezés is kurvára átértékelődött az utóbbi időszakban, nem? Tehát ha megnéztétek, hogy különböző szakértők, különböző minősítésben közgazdászként, katonai szakemberként, WHO-ként, meg nem tudom én miket mondtak az utóbbi időben, hát így elősen árnyalódik az emberben a kép erről. Múltkor nézegettem egy tök érdekes adatot, hogy benézték a klímakutatók, mert a tengerszint emelkedése magasabb lehet a vártnál. Hát mondom, jó, hát hiba határ az van, persze, hát most megolvadnak a gleccserek, meg a jégsapka, meg mit tudom én mi. Oké. 6 méterrel bazd meg. Elnéztük az emelkedést, valószínűleg 6 méterrel is magasabb lehet. Hogy a faszomba lehetett elnézni egy 6 méteres szintkülönbséget a tengerszint emelkedésébe? Tehát ez nem a hiba határ. Tehát 6 méter, az bazd meg, az 2,5 emelet egy panelházban. Tehát ez milyen tartomány? 6 emelet, vagy pontosabban 6 méter, az mondjuk egy tónak a mélysége itt Magyarországon, vagy mondjuk bárhol, az kurva mély, az rohadt sok. Szóval itt én nem tudom, baszki, hogy mi történik, de én mondjuk az, hogy szakember, ezek után kik azok, akik a laikusok. Most nem akarok itt, nyilván olyan, mintha egy pálcát akarnék törni az emberek fölött, bár éget érdekes volt, én nem vagyok egyébként okvetlenül optimista sok mindennel, én a meteorológusoknak sem hiszek, ez egy ilyen általános axióma volt mindig, hogy a meteorológus az téved, aztán akkor kihozták, hogy megint tévedtek a meteorológusok, akkor meg úgy tüntettek mellettük, basszus, mintha ez a világ legtűpontosabb szakmája lenne, mindegy. Na, amiről beszélni akartam nektek, képzeljétek el, hogy én nem vagyok egy különösebben spirituális ember. Ha már választanom kell, inkább tartom magamat spirituálisnak, mint materialistának, tehát ha a materializmus a realizmust is jelenti meg az ilyesmit, akkor én nekem például nagyon komoly gondjaim vannak a hétköznapi dolgokkal, határidők betartása, a megbeszélt dolgok nyilvántartása, a ANTS agent erről tudna mesélni, meg ilyen olyan dolgok, és a pénz. A pénz a másik, amivel egészen egyszerűen én képtelen vagyok bánni, meg utálok vele foglalkozni, meg minden ilyen bajom van. Tehát ha már ez, akkor már inkább a spirituálisabb tengely, az ilyen elméletek, a filozófia, a pszichológia, a szociál társadalomtudomány, meg az ilyen dolgok, aminek talán kisebb a tétje, sokkal elemzősebb, agyalósabb, beszélgetősebb dolog, mint az ilyen exakt dolgok, hogy ez van, egy meg egy az mennyi, ez olyan, nem tudom, nem is foglalkozom vele, mindegy. Viszont ezzel együtt volt egy érdekes élményem, ezt hadd osszam meg veletek, mert ez árnyalni fogja azt, hogy nekem miért volt különleges az idei karácsony. Történt, most csak jó fej vagyok, hogy pont most kezdem előásni, de nem mintha ez sokat számítana, de mégis szerintem azért keretezik kicsit azt, hogy mi történt. Igen, múlt héten volt. Múlt héten volt, hogy egy nagyon kedves barátomnak a születésnapját ünnepeltük a Paranoár kocsmában. Szándékosan lassan fogok haladni, most van időnk, nem érdemes kapkodni. A Paranoár pubban voltunk lent. A srác betöltötte a 40-et. Ha mondom, rokon lélek, hát azért ezt mégsem hagyjuk ki a 40. születésnapot. Tehát oda mentünk, jól éreztük magunkat. Egyébként, Kristóf Varga, nagyon szépen köszönöm neked a 7 hónapot. Egyébként a Kristóf Varga, vagy Krisztóf Varga, csak olyan furán leírva. Sosem lehet tudni, olyan nevekbe fut bele az ember Twitch-en, hogy az hihetetlen. Na, a lényeg az, hogy ott voltunk a Paranoárban, és megünnepeltük a szülinapját. Nem csak mi voltunk ott, hanem sokan. Ez még abban az időszakból van, amikor Zoli ilyen nagyon-nagyon-nagyon metál arc volt. Tehát képzeljétek el, hogy váligérő, hosszú haj, meg feketére rakkozott köröm, meg térd középig, hogy van? Térd középig? Térd alá lógó bőr balonk, bőrkabát, meg ilyen dolgokban mászkáltam, és hát az is egy időszak volt, és akkor ment a minden, amit el tudtok képzelni. Tehát, fú, az egy izgalmas időszak volt. És valahogy egy kicsit ebbe a millióbe csöppentem vissza, nyilván mindenki azóta már egzisztenciát épít meg, stb., de azért az attitűd az ilyenkor valahogy úgy visszakúszik a felszínre. Na mindegy. És pont ezért volt érdekes, hogy mesélte, hogy azért volt érdekes a Paranoár pub, mert ez egy hotel mellett van. És hát mint rendesen lementek oda, és hát ott ünnepelték, hogy vége a hétnek. De tényleg ilyen metál arcokat képzeljetek el, akik így ilyenek. És azért is imádom a srácot, mert akkor találkozunk, mindig bedob valami olyan zenekart, amiről a büdös ilyenben nem hallottam. Szerintem ő ismeri meg még 3 ember őket, és az ő merch shopból szokott rendelni pólókat. És akkor ez elég kurva jókat röhögök, ő tudja miért röhögök rajta, és nagyon jól érezzük magunkat. És mesélte, képzeljétek el, hogy üldögél ott a kocsmában, a barátaival el vannak, dumálgatnak, és egyszer csak lezúdult hozzájuk különböző lépcsőzetességgel a teljes Machine Head gárda, meg a teljes Amon Amarth gárda lement oda hozzájuk. Mert nem konkrétan hozzájuk, hanem oda a Krimóba. És ott eltölteni egy kis időt, mert ott voltak elszállásolva a hotelbe, és a TripAdvisor-on megnézték, hogy hol van itt a közelbe valami normális iszogatós hely, hogy este még úgy felkészüljenek a koncertbe, megérkeztek, kiengedik a gőzt, és másnap koncert, vagy valahogy így volt. De lent volt baszki a teljes zenekar. És azért, aki kevésbé tudja a Machine Head, az azért az amerikai metal szintérnek egy nagyon-nagyon kiemelkedő zenekara. Tehát ezek fesztivál headlinerek szoktak lenni. Itt Európában mindenféleképpen. Tehát ez olyan, mintha nem is tudom, más vetületben, én nem tudom, tehát egy Rihanna menne. Tehát hogy ilyesmit képzeljetek el. Most ez egy metál arc számára, amikor meglátja őket és felismeri, hogy ezek itt vannak testőrök nélkül, meg előzetes ilyen terepszemle nélkül, meg minden nélkül. Egyszer csak lejöttek egyet sörözni, és így le is fotózta, elküldte a képeket, tudod, én meg így néztem, hogy ó, na menni nézz a faszomba. Na mindegy, szóval így ilyen hasonló eszméletlen jó hangulatban telt a beszélgetés, akkor dumálgattunk arról, hogy mi volt velük, meg oda, nagy nehezen mert csak oda menni, tudod, ilyen lányos zavara van ilyenkor az embernek. És aztán ugye utána még lejön az Amon Amarth főnök is, hát az is ilyen 2 méteres hatalmas culata, akkora viking, amilyen a sorozatokban tudjátok így elképzelni, de egyébként halál jó arcok. És akkor ezekről dumálgattunk, hogy milyen érzés volt, milyen élmény volt, nagyon büszkén adta körbe a telefonon, hogy csinált egy közös képet balról Rob Flynn-nel a Machine Head-ből, másik oldalról, meg a nem fog eszembe jutni az Amon Amarth főnöknek a neve, de a másik oldalon meg vele, és néztem, hogy azt a kurva, tehát jobb minőségben készült volna, ezt keretezném és tenném ki a falra. Úgyhogy, hát igen, Saints Hunter, amit mondta, az instant szívroham kerülgetne. Ja. Hát minden lényeg az, hogy ott el voltunk, ameddig lehetett. Egyébként ajánlom mindenkinek a Paranoár kocsmát a figyelmébe, mert nagyon jó árak vannak. Tehát tényleg nagyon-nagyon-nagyon jó árak. És ahhoz képest a környezet is teljesen rendben van, annyi, hogy meg kell barátkozni azzal, hogy ott metal zene szól folyamatosan. Nekem ez nem baj, de hogyha valakinek ez tilalomfa, akkor ne menjen. Na, ki akartam ebből hozni, ez csak az ugródeszka volt. Tehát kurva jól éreztük magunkat este, Lenyocó, nagyon szépen köszönöm a 20 hónapot. Tehát ott el voltunk. És úgy éjfél tájt, úgy kicsámborogtunk a helyszínről. Nem voltunk berúgva, nem volt ilyesmi, de úgy elfröccsözgettük az estét. Úgyhogy aki találkozott már velünk, OVS-en nagyjából el tudja képzelni, amilyen formában voltunk. Tehát úgy nem voltunk részegek, nem voltunk berúgva, de azért már úgy ki volt lépve az, hogy most már, hogy hazaérünk, akkor max. Még egy-két kör Call of Duty-t lenyomunk, aztán megyünk aludni. Megyünk haza, 0 fok, ami valamiért -10-nek érződött, tehát rettenetesen nyírkos volt az idő, tehát borzasztóan. És megyünk haza, és a Móricz Zsigmond körtérnél leszálltunk a villamosról 3-an. Tehát én, Adri és Kinzon volt velem, ilyen illusztris társaság. És megyünk előre, és képzeljétek el, hogy észrevettük, hogy a peronon ki volt dőlve egy ember. És mellett álltak 2 vagy 3-an, és próbálták úgy szólítgatni, ébresztgetni, mozgatni, hogy mi van vele. Hozzá kell tennem, hangsúlyozom, ez múlt héten volt, tehát ez karácsonynak a hete. És ott mozgatják, hogy mi van vele, ébren van, kell-e segítség, mit tudnak neki hozni, a fazon világáról nem tud, életben van, világáról nem tud mondani semmit. Mi zavarunkban egyébként oda mentünk segíteni, semmilyen indokolta, mert 3-an már ott voltak, de oda mentünk, hogy tudunk-e valamit csinálni. Az a 3 ember, aki ott volt, abban a pillanatban el is húzott a francba. Nem nagyon tudom őket hibáztatni, mert nyilván ez azért az a hét, amikor pár nap múlva már karácsony, tehát nyilván mindenki húzna haza, pláne évfélkor, pláne olyan rohadt hidegbe, hogy az én téli kabátom, amiben az Alpokban fönt tök nyugodtan grasszáltam, és semmi bajom nem volt, az úgy áthűlt, hogy én remektem bazd meg a kabát alatt, remektem. Nem tudom, hogy hozta össze ezt a 0 fok, de kurva hideg volt. Na most, hogy én ebben a cuccban fáztam, akkor nem tudom, ez a szerencsétlen nyomorult, aki ott volt lent a földön, mint ment át. Úgyhogy ott voltunk, mozgattuk, hogy tudunk-e segíteni, mit tehetünk érte, és ott voltunk, hogy jó, akkor mentő, akkor kihívjuk a mentőket. És Kinzon hívta a mentőket, és csöng a telefon, hívja a központot, amikor is az út túloldaláról átrohan egy fazon hozzánk, egy szál pólóban. A pólón rajta volt, hogy katasztrófavédelem, de nagyon kopott felirattal, látszott, hogy agyon használt póló. Ő megállt mellettünk, kérdezte, hogy mi történt az űrgével. Mondtuk, hogy fogalmunk nincsen. Legalábbis gondolom, hogy ezt tudtam kimondani, mert mondom, remektem, mint a nyárfa levél, részben az idegtől, de leginkább a hidegtől. És kérdezte, hogy mi van, nem tudjuk, összeesett, ott volt a fazon, szólítgatta ezt az illetőt, és fontos, hogy olyan emberről beszélünk, már az összeesett szeméről, hogy nem tűnt hajléktalannak. Tehát a ruhája az, nem azt mondom, hogy ápolt volt, de semmiképpen nem tűnt olyan embernek, mint aki hetek óta az utcán van. És az is felmerült bennünk, hogy mi van akkor, hogyha begyinázták, vagy ilyesmi. Mondott olyanokat, hogy bántották és leütötték. De aztán mondott olyat is, hogy forgótáras lőfegyver van a zsebében, amit aztán az illető, aki odafutott hozzánk, körbe tapogatta, mondta, hogy megnézi, hogy nem törte el a bordája, mert jelezte ennek, hogy tudunk-e valamit segíteni, mert ha nem, akkor nem zavarnánk, de hogyha igen, akkor maradunk. De azt mondta az illető, hogy nála van egy forgótáras lőfegyver, akkor körbe tapogatta, megállapította, hogy nincs nála semmi ilyesmi. A fazon annyira zavart volt, hogy ott mutogatta nekünk, hogy minden pénze itt van, odaadja, csak ne bántsuk, ott mondtuk neki, hogy tegye el a pénzét, nem mutogassa meg a Origin-on térkelős közepén, hogy mennyi pénz van nála. És az volt a legdurvább az egészben, hogy ez a fazon, aki oda futott segíteni nekünk, neki, hogy nekem volt, talán a karácsonyi hangulat miatt volt egy olyan emelkedettségem, tényleg, mintha, ez kurva hülyén fog hangozni, mintha egy angyal szállt volna akkor hirtelen közénk. Semmi nem indokolta, hogy egy olyan időjárásban, amikor én kabátban majd megfagyok, valaki egy szál pólóban, hogy tud oda menni, és hogy van olyan lélek jelenléte, hogy vacogás nélkül, remegés nélkül, teljesen koncentráltan és higgadtan ilyen hidegben kikérdezi az illetőt, segít neki, stabil oldalfekvés alkalmaz nála, és próbál a tőle telhető legteljesebb mértékben segíteni egy olyan emberen, akihez a világon semmi köze nincsen. Aztán volt egy olyan, hogy mondta, hogy jó, akkor hogy visszaruhan majd a kabátjáért, akkor már ott volt valami 10 perce, 4 órája a faszi mellett. hogy visszarohan a kabátját, addig vigyázzunk rá, hogy ne legyen semmi baja, hogyha esetleg hányna, akkor mit tudom én, húzzuk ki a nyelvét, ha ne nyelje le, meg ilyen dolgok. Annyi történt, hogy fel akart ülni a fazon, akkor segítettünk neki, leültettük, vigyáztunk rá, hogy ne dőljön el, ne essen le. Akkor visszajött kabátban a fazon, és mondom, nekem ez egy olyan brutális élményem volt múlt héten, hogy nem fog hazudni nektek, tehát amikor hazajöttem, úton hazafelé én totálisan meghatódtam. Tehát nem hittem volna, hogy létezik ez a fajta emberség. Pláne karácsony előtt nem sokkal. Amikor az ember azt mondaná, hogy ja, persze a szeretet ünnepe, meg nem tudom én mi, de pontosan tudjuk, hogy ez a szeretet ünnepe azért kimaxolja az embernek az idegeit. Szarrá van pörgetve sok szempontból. Nekünk az idei karácsony volt az első, amikor nem hajtottuk magunkat szarrá a fával, meg a díszítéssel, meg a stb. De csak azért, mert két nappal korábban elkezdtük díszíteni a fát. Tehát ez... Bocsánat, Vanda Hunnak mindjárt felolvasom a kommentjét. Őszinte leszek, tudjátok, nagyon sokszor jönnek ezek a közhelyek, hogy az emberek már nem figyelnek oda egymásra, meg hogy átlépnek a másikon, de inkább közben még ha tehetik bele is rúgnak egyet, és nem kétlem, hogy van ilyen. De azért arra a margóra írjuk oda azt is, hogy létezik. Tehát itt van köztünk tényleg az emberség is. És olyan mértékű önfeláldozó emberség, hogy én tényleg nem hittem, hogy ilyen létezik. Azt meg végképp nem hittem volna, hogy én ezt látni fogom. Azt meg szinte sorsszerűnek tartom, hogy pont karácsonykor. Ha nem tudom, hogy ez valakinek esetleg ez a történet mondjuk akár kicsit melengeti a lelkét, kicsit visszaadja a hitét a karácsony szentségében, vagy akár az emberiségbe vetett hitét, akkor szerintem már megérte ezt elmondani és továbbadni. Aranyos volt az illető, aki oda jött, mondta, hogy vegyem fel Facebookon, nem tudom, mennyire volt falvédő szöveg, de mondott egy nevet, ezt a nevet végül nem találtam meg Facebookon, vagy túl sok hasonlót is találtam, nem tudom, a lényeg az, hogy nem találtam meg ezt a konkrét illetőt. De ha valamilyen csoda folytán ez a hangfelvétel eljut hozzá, akkor az a szent ember, aki karácsony előtt pár nappal megmentette egy embertársa életét egy szál pólóban, kint a kurva hidegben, az, te tudja azt, hogy azért én legalábbis emlékezni fogok még nagyon-nagyon-nagyon sokáig. És anekdotaként én ezt körbeadtam a családban, körbeadtam a barátok között, és igyekszem eljuttatni ide oda, hogy tényleg azért ilyen még van. Jutólag belegondolva egyébként az is belejátszik, hogy mondjuk a karmában én hajlamos vagyok hinni, vagy legalábbis lehet, hogy talán azért, mert valaminek lennie kell, ami visszatartja az embert attól, hogy fasságokat csináljon, és akkor jobb hiány, akkor a karma ilyen, meg hát Szent Péter még messze van. De ha létezik karma, akkor talán, hogyha más dolog nem is jön össze, de talán ennyi humán pontot sikerült a javamra írni az elmúlt időszakban, legalábbis ebben az évben, hogy próbálja az ember valahogyan vezetni ezt a spirituális könyvelést, ha úgy tetszik. Úgyhogy ez, Vince Lord, aranyos vagy, nagyon szépen köszönöm. Vandal Hun írt valamit, azt még szeretném elfelolvasni nektek. Csak ez kijött belőlem egyébként, napok óta bennem van ez a történet, hogy elmondjam nektek, csak egyszerűen nem jutottam le, hogy streamelni tudjak, mert tudjátok, család, meg megyünk jobbra-balra, hasonló, biztos tudjátok, hogy miről van szó. Na, Vandal Hun, hogy pár hete előttem esett össze egy hasonló űrge az utcán, hajléktalan. Mentőt hívtam, 30-40 perc után sem jött mentő, neked igen, erről én is tudnék mesélni. Emberünk ez alatt összeszedte magát, kb. Kijött belőle a cucc nagy része, majd elindult az egyik irányba. Visszahívtam a mentőket, szóltam, mi a helyzet, azt mondták, átveszik innen. Mire felszálltam a villamosra, a kezem nem érzett, pedig rendesen felöltöztem. Mondjuk, hogy mellettem csak a félrenéző, menekülő random emberek mentek el. Na igen, ez a másik. Ezt talán meséltem nektek én is, hogy ez nálam is volt, amikor elájultam a Tesco-ban, hogy hívtuk a mentőt, nem jött ki, hívtuk a taxit, nem jött ki, és konkrétan, hogyha ha apósomat nem tudjuk ugrasztani akkor abban az élethelyzetben, akkor nem tudom, hogy jutok ki a Tesco-ból. És az is egy olyan sztori volt, amit már meséltem nektek, hogyha ez egy ilyen repetitív tartalom lenne. Múltkor belefutottam egy ilyen repetitív. Honnan jött a repetitív szó, gyerekek? De komolyan. De repetitív. Na mindegy, ha ez egy visszatérő történet lenne, akkor elnézést. Na akkor volt az, hogy vásároltunk, valószínűleg leesett a vércukrom, a lényeg az, hogy elájultam, de kurva kedves volt mindenki, oda jöttek segítőkészen, próbálták a magukhoz mérten kitalálni, mi bajom lehet, Adriba beleállították az ideget azzal, hogy valószínűleg szívrohamom van. Nem az volt. De a Tesco munkatársai is kurva jó fejek voltak, segítettek, amennyire csak lehetőségük volt rá. Úgyhogy mondom, hogy én abszolút a... És ezzel mind a két eset, tehát a karácsonyi történet és a karácsonyének, meg ez a Tesco-s történet is idei. Úgyhogy én 2022-ben rettentően visszanyertem a hitemet az emberi humánumban, hogyha fogalmazhatunk így. Nekem ez a karácsony, ez talán ennek az újra felfedezésnek a megünneplése. Úgyhogy nekem ez egy ilyen élmény volt, gondoltam ezt így ebben a formában, így megosztom veletek. Meg hát azt, hogy nagyon úgy néz ki, hogy leszünk, hogy igen, hogy most szombaton van utoljára 2022. Ti tartotok ilyen fogadalmakat, meg mindenféle ilyen esküt, hogy fú, vagy most majd ez lesz, most majd az lesz, majd jövőre jobban fogom csinálni, vagy kevésbé fogom akarni, vagy jobban fogok próbálkozni. Látok, vannak ilyen fogadalmak itt talomban? Hisztek ezekben a eskütételekben, úgymond? Gondoltam, ezt így bedobom nektek. Azért is, hogy gondolkodjatok egy picit, mert közben előásom. Többet járok OVS-re. Bocsánat. Persze rá egy percre leszarom, ezt ismerem. Minden év januárjában tele van a konditerem, két hónapra rá már sehol senki. Valószínűleg azért, mert formába jöttek, nem? Tehát egy hónap alatt oda teszik magukat, rendesen kigyúrnak mindent, aztán minden tökéletes. Nem lehet, hogy mindenki hirtelen tökéletes testalkattal kezdett el rendelkezni? Most megfogadom, hogy nyerek a lottó. Igen, Surda, mint mondta, hogy én hiszek benne, csak ha megfogad az ember valamit, akkor kell is erő meg hit, hogy végigviszem. Uh-huh. Igen. Bacon pancake. Hogy volt-e God of War Ragnarök spoileres kibeszélő? Szerintem a Reflektorban volt. Ha tippelnem kéne. De lehet, hogy ott nem a befejezést beszéltük ki, hanem csak a játékmenetet, meg a gameplay elemeket. Nobece, nagyon szépen köszönöm, az a papagáj, ez zseniális. Szerintem, hogy csak a gameplay elemeket beszéltük ki, nem annyira a végét, így szerintem most már elmondhatom nektek így másfél hónappal a játék megjelenése után, hogy én nagyon nem voltam kibékülve a játéknak a befejezésével. Egyébként ennek van spoiler értéke bárki számára? Tehát nyugodtan írjátok be, hogyha valaki nem szeretné hallani, mert még nem játszottak ide, tervezi, vagy most van benne, és még nem ért a végére, mert akkor, nem, akkor vagy ködösen beszélek róla, vagy konkrétan, tehát... Jó, Mackó nem játszotta vele, úgyhogy... Jó, oké, akkor... Nem. Oké, akkor inkább nem mondom el, akkor csak ködösen mondom, jó, hogy nem mondjak semmi konkrétat, ne spoilerezzek. Én megmondom őszintén, hogy én nem... Nekem ez nem a kedvenc God of War-om. Tehát főleg a történet miatt, nem is annyira a gameplay miatt, mert azon lehet most rugózni, hogy kinek jön be, kinek nem, hogy ez a rengeteg boss, ez szerintem 20 millió adott Elden Ring bizonyítja, hogy a boss harcok senkinek nem fekszik meg a gyomrát. Vagy legalábbis nem a kritikus tömegnek. Úgyhogy az, hogy nekem túl voltak tolva a bossok, ez az én személyes problémám. De őszintén szólva, az, hogy amire kifuttatták ezt az egészet, és amilyen történetet sikerült a végére kerekíteni belőle, még úgy is, hogy az utolsó 5 percig, utolsó 5 percig a történetben azt hiszed, hogy itt tényleg valami nagyon nagy megfejtés lesz, és kiderül, hogy annyira nem. És ezzel nem mondtam, és semmit, ebben nincsen semmi spoiler. Csak annyi, hogy akkor valami mellbevágó, nagyon durva megfejtésre számít, az inkább adja lejjebb az igényeit, mert semmi ilyesmit nem fog kapni a God of War Ragnaröktől. És ezt én egy kicsit luftnak érzem. Nem csupán azért, mert az előző God of War egy nagyon komoly cliffhangerrel ért véget, hanem azért is, mert szerintem a Ragnarök cím azért determinált volna egy olyan finálét, aminek nagy a tétje. És szerintem ezt nem kaptuk meg. Sajnos, teszem hozzá. De ez lehet, hogy csak én vagyok. Én most elkezdtem pótolni, képzeljétek el, egy kazal játékot, hogy tudják, most ráérek, két ünnep között leül az ember, előkerül a kis lekváros mézes süti, az, hogy csócságatja az ember, meg teázgat, szigorúan nem iszik. Én legalábbis szigorúan nem iszom délelőtt. Ez egy ilyen tartózkodás, mert hogyha mondjuk a délután kicsit meg is szaladna, akkor is ott van az embernek egy ilyen tilalomfa, hogy szigorúan délelőtt nem iszik az ember. Próbálom igazolni magamba, hogy amíg ezt lehet tartani, addig az ember nem lép rá az alkoholizmusnak az útjára. Nem mintha ez a dolog fenyegetne, de azért ez egy ilyen konkrét, kőbevésett dolog. Ugye teázgat az ember, meg el van, és... Hát most rákezdtem, rázendítettem a Shadow of Mordorra. Ez egy nagyon komoly tartozásom volt. Én még nem játszottam a Shadow of Mordoron. Tudom, ez szörnyű, de akkor tájt, amikor a Shadow of Mordor megjelent, akkor azt nem én teszteltem. Csak jót hallottam róla, de nem kötött ki nálam az a játék. És most kezdtem el a PlayStation Plus keretén belül, és te az tök jó cucc. Az egy tök jó játék, ugye meglepett, hogy milyen apró, tehát nagyon pici, tehát az képest, hogy ma milyen nagy mappokhoz vagyunk szokva az Open World címén, ahhoz képest kurva pici a Shadow of Mordor. De egyébként az a játékmechanika, az a Nemesis rendszer, ami benne van, az meg vagyok lepve. Jó, sok szempontból már túlhaladt rajta, akkor egy 2014-es játékról beszélünk nyilván, de nekem újdonság, és tök jól eljátszogatok vele, szórakoztat. Tök sok gyűjtögetni való kis apróság van benne, lehet fejlődni, le vannak dobva a bosszok, akikkel lehet szórakozni, és úgy voltam vele, hogy fú, azért itt mégiscsak ez valószínűleg ilyen durva dolog, hogy előtte még jól elkezdem felszintezni a karakteremet, és majd utána megyek nekik. Kurvára élvezem. Rohadtul szórakoztató. És bazd meg, és az a durva, hogy megint azt látom, hogy nem azzal van a probléma, hogy égek kifelé. Tudom, ez sokszor kerül elő, és sokszor olyan, hogy a saját magamat próbálnám győzködni erről a dologról. De basszus, hogy van az, hogyha tényleg a kiégés határán vagyok, és tényleg az van, hogy minél, hogy jönnek az újabb és újabb játékosok, ez a jó van, bazd meg, oké, nem. Na, persze, tudom, próbálkoztam, ügyes volt, jó van, majdnem sikerült, de majd legközelebb biztos fog. Tehát, hogy... Hogy van az, hogy tényleg ez az attitűd van bennem? Akkor hogy van az, hogy visszamegyek 2014-be kipróbálni egy játékot, amit eddig nem próbáltam soha? Tehát ugyanúgy rávetíthetném ezt a fajta toxikus szemléletmódomat, és érdekes módon nem. Hanem be tud szippantani. Alig bírtam letenni. Pedig már rohadtul unom a Gyűrűk Urát. Tehát én az a szerencsétlen korosztály vagyok, aki ugye premierkor nézte meg a Gyűrűk Urát, az összeset, és én végig szenvedtem az velejáró összes szart, hogy akkor mindenhonnan a Gyűrűk Ura jön, Gyűrűk Ura témájú borítót kapott, bazd meg a Mein Kampf is, most a fasságot. De mit tudom, hogy Gyűrűk Urás mobiltelefontok, Gyűrűk Urás csengőhangok, Gyűrűk Urás mikrofon nyalóka, kiskutya fasza, meg mit tudom én, minden bazd meg Gyűrűk Ura volt. És tudod, nem tudtál bazd meg két lépést tenni, anélkül, hogy valaki ne suttogná a buszon a füledbe, hogy egy gyűrű mint fölött. És a kurva anyádat. És akkor mire lement a trilógia, akkor meg utána a trilógiával volt tele minden, hogy igen, mert hogy egybe. És most is tart. Hát bementem a Libribe könyvet nézni Adrinak karácsonyra. És hát konkrétan a fantasy szekciónak a fele az Gyűrűk ura. Na, de nem a izé a Gyűrű Szövetsége, a Két Torony, meg a Király Visszatér. Nem, ott vannak a Tolkien levelek, a Gyűrűk ura értelmezése, mit tudom én, nyelvész szempontból, történész szempontból, ez egy komplett fuck. Tehát ez még mindig tart. Úgyhogy én nagyon-nagyon telítődtem, és úgy voltam vele, hogy jó, akkor most jött el az a pillanat, hogy lesöpröm az egészet a picsába, és én nem akarok hallani a Gyűrűk uráról mostantól kezdve, kurva sokáig. És akkor szerintem valamikor olyankor, abban az időszakban jelent meg a Shadow of Mordor, úgyhogy én nagyon-nagyon tudatosan tartottam távol magamat a Gyűrűk ura franchise-tól, úgyhogy ez valószínűleg ezért volt lehetséges. De nem mondom, hogy utólag bánom, mert lehet, hogy ha az akkori időszakban próbálom ki a Shadow of Mordort, nem biztos, hogy annyira tetszett volna, mint most. Nem tudom, értitek-e, mit akarok kihozni ebből az egészből. Nekem egyébként egy experimentális élmény lesz majd az Elden Ring, mert kíváncsi vagyok, hogy az a játék open worldnek milyen. Rettentően kíváncsi vagyok rá. Mert nekem van egy olyan gyanúm, hogy szerintem kurvára túlértékelik. Igen, tudom, gonosz vagyok. De majd meglátjuk, megnézzük. Kíváncsi vagyok, hogy mi fog abból kijönni. Január elején ki fog derülni. Nem tudom, Balázs egyébként nem szédelget fel ide Twitchre? Majd kiderül. Na mindegy. Úgyhogy most borzasztó üres, sajnos, szép csak üres. Szerintem is, de én már hallottam valakitől azt is, hogy kurva jó a története az Elden Ringnek, és így néztem, hogy hát én beszéltem Elden Ring rajongókkal, és végül is azt mondták, hogy nincsen története, csak lore-ja. De oké, nekem van egy olyan sandagyalom, egyébként nagyon komoly fogalmi zavar van az emberek fejében, és megint azt mondom, hogy ez nem azt jelenti, hogy a játék rossz lenne, csak miért ne lehetne azért szeretni, amiben jó? Ahelyett, hogy azt is szépíteni szeretnénk, amiben nem jó. Én világéletemben imádtam a Metal Gear Solidokat, de bazd meg azokkal a játékkal, ma játszani egyszerűen katasztrófa. A legjobban játszható Metal Gear Solidnak van a legsekélyesebb története, ez a Phantom Pain. Tehát, és ezzel együtt nekem az egyik kedvenc videójátékom. És én ugyanígy látom a hibáit például a Mass Effect-nek, vagy a Bioshock-nak, vagy a stb. És én a hibáival együtt is szeretem. Nem kell, hogy a kedvenc játékom az tökéletes legyen. Elég, hogyha sokkal jobb, mint a többi. Hú, bazd meg, de kurva mély. Igazából ez nem a saját ötlet volt, hanem valahol olvastam, aztán talán a Homo Deusban, hogy a robottal sükr. Tényleg a sükröm. Hogy szó volt arról, hogy mik azok a szakmák, amiket lehetne majd robotizálni. És meglepően sokat hoztak fel. Felhozták például, hogyha betudják, hogyha bedigitalizálnák a jogi szövegeket, azt szembe is vannak. És tudnának egy olyan algoritmust, ami kiszűri, hogy bejön az anyag perirat. Most mondom ezeket a dolgokat, nem biztos, hogy jó szavakat használok, de érteni fogjátok. Tehát bejön a perirat, benne vannak a fontos szavak, a kritikus kifejezések, azokat szépen összerakja, és gyakorlatilag megírja, vagy kikövetkezteti belőle, hogy mit lehet ebből csinálni. És kidobja a végén, hogy mi van. És nem az van akkor, hogy ott jogászok próbálják értelmezni a szavakat, meg csűrni csavarni, hanem konkrétan megállapítja, hogy ebben a helyzetben mit kell csinálni. És hasonló dolgokra mentek rá, ezt is meg lehetett csinálni, meg ilyesmi. És például a könyvelői szakmát azt teljes egészében lehetne digitalizálni, de egyébként nem egészen értem, hogy mostanra miért nem történt meg. És a másik pedig az orvosok voltak, hogy már léteznek olyan sebész gépek, amik már el tudnak végezni egy operációt. Érted? Csak kell hozzá egy operációs rendszer. Mindegy. De tehát el tudnak végezni egy ilyet. És ott merült fel egyébként egy gondolat, hogy nem kell, hogy tökéletesen működjön. Nem kell, hogy soha se hibázzon. Elég, ha kevesebbet hibázik, mint az ember. És nekem ez kurvára tetszett. Ez nekem egy ilyen nagyon gondolkodásmódosító élmény volt, hogy tényleg igazából miért is hajszoljuk a tökéletességet? Gyakorlatilag semmi se tökéletes a világban. Mindennek vannak szépséghibái. Honnan jött ez a dolog, hogy valaminek tökéletesnek kell lennie? Elég, hogyha a tőle telhető mértékben a legjobb. Ennél többet úgyse kívánhat az ember, szerintem. Na mindegy, úgyhogy ez merült így fel. Hogy honnan jutottunk el idáig? Igen, az Elden Ring értékeitől. Ugye mondom, kíváncsi leszek arra, hogy mit lehet kihozni majd ebből. Kicsit visszabeszél a mikrofon hangerőt, mert szerintem torzít. Mi történt? Késik a hang? Ezt gyakran szoktátok mondani, én itt azt látom, hogy lehet, hogy azért, mert így néha esnek ki frémek. Úgyhogy ilyenkor próbáljátok meg frissíteni a közvetítést, és szerintem rendben lesz. Igen, tehát ez, amit a Beckham Pancake mondta, hogy a Last of Us 2 számomra tökéletes. Igen, ez például egy ilyen, hogy számodra tökéletes, az elég. Tehát, hogyha neked tökéletesen kielégíti az igényeid, ez megint egy olyan dolog, hogy oké, az egy tök jó dolog. Csak tudod, amikor hogy megpróbálnak belelátni a játékba olyan dolgokat, ami nincs benne. Pont Kuki mondta, talán felem mesélte, nem tudom, hogy valamelyik játéktesztelő portálon az egyik autós játékra írták a negatív boxba, hogy kevés benne a stratégiai elem. Sok ez a... Most ez tényleg negatívum, vagy pedig csak kellett valamit a rubrikába írni, hogy azért mégsem maradjon üresen. Tehát nyilván nem az ilyen muszáj odaírni valami baromságot jellegű tényezőkről beszélek, de mindegy, szóval nem akarok itt nagyon elveszni a részletekben, a lényeg az, nagyon kíváncsi leszek az Elden Ringre. Néztem most belőle úgy boss harcokat, úgy visszanézve, mert nyilván Tomikával streameltük nektek, de nekem azért vannak nagyon komoly fenntartásai az Elden Ringgel kapcsolatban, de majd meglátjuk. 2 hónapja megvettem PS-től a Last of Us 2-t, 3000 forint volt, még nem raktam fel. 3000 forint volt a Last of Us 2. Az igen. Mikes Miki. Zoli, pont most pótolgattam egy-két horrorfilmet közelmúltban, és néztem hozzá kritikát. A fekete telefonos mosolyog néztem, a mosolyog rendesen para volt, de hogy te mióta lettél a fekete telefonban, az számomra érthetetlen. Én újra néztem a fekete telefont egyébként itthon. A fekete telefonnak szerintem az az értéke, hogy jobb, mint amikkel versenyben indul. Én mostanában kezdtem kicsit máshogyan nézni a filmeket. Halo Infinite. Tehát, ha megpróbálok egy univerzális értékmérőt állítani, hogy milyennek kell lennie egy horrorfilmnek, az mondjuk, hogy konzekvens. Csak az a probléma, hogy amit én mondjuk meghúznék egy nívónak, annak az elmúlt fél évtized horror termeléséből talán egy film tudna megfelelni a Fehér éjszakák. Gyakorlatilag semmi más. Így meg nincsen nagyon értelme horrorfilmeket kritizálni, most csak a horrorfilmeknél maradva, mert annak azt meg én sem akarom, hogy úgy nézzetek videó, tehát ilyen bemutatókat, hogy tudjátok, hogy ja, úgy is le lett húzva, mert nem ütöttem meg azt a szintet. Tényleg az örökség is nagyon jó volt. Jogos NTS agent, tényleg az örökség. Az is nagyon jó volt Toni Collette-tel. Szóval ezt sem szeretném. Úgyhogy próbálom valahogy úgy megközelíteni ezt az egészet, hogy a nagyjából a saját indulói közül, hogy szerintem a Ghostland az nem az elmúlt 5 évben volt. De, az elmúlt 5 évben volt. Na, akkor csak összehozunk egy olyan 4-et. Még a Ghostland az kurva para volt. Az nagyon-nagyon para volt. A tökéletesség mánia onnan lehet, valamelyik filozófus azt mondta, a világunk a lehetséges világok. Ezt a csillagozás rész miatt nem látom, mi van ott, és mindenki rossz következtetést von le róla. Elképzelhető, hogy ez van benne, de hát igazából ezt lehetne nyugodtan egyébként leszűkíteni a kontextusra. Tehát, hogy kontextusban lehetne mondjuk értelmezni dolgokat, és akkor sokkal előrébb lennénk, de visszatérve egyébként a mostani témára, én amondó lennék, vagy én igazából azt akartam ebből az egészből kihozni, hogy valahogy azt látom, hogy sokkal egyszerűbben lehet saját magam számára is értékelni a filmeket, vagy a horror filmeket, hogyha nem valami nagyon elrugaszkodott standardnek próbálom megfeleltetni őket, hanem mondjuk például az, amiket most A.T.S. Agent is mondott, hogy a Ghostland, meg a... Na Istenem, itt volt még örökség. Meg az örökség, azok mondjuk legyenek ilyen csúcstermékek. De nem feltétlenül ezek képzik mondjuk a jó minőséget. Tehát a jó az már az, amit már érdemes megnézni. Az örökség, a fehér éjszakák, meg mondjuk a Ghostland, az meg mondjuk a csúcstermék. Ez olyan, mint mondjuk éhes vagy, hol tudok egy jót enni? Nyilván nem a zserbót fogod ajánlani részben, azért mert bezárt, ennek nem az ilyen magasabb kategóriás éttermeket, hanem valami, figyelj, valamilyen családias étteremben tök jókat lehet kajálni. Tehát valahogy, tehát a felső tartománynak is a rétegződéséről próbálok így valahogy beszélni, amiért már megéri kiadni a mozi pénzt, a mozi jegyárát. Úgyhogy én például ezt próbálnám valahogy meghúzni, csak nyilván ezt is már lejjebb kell vinni, mert ha simán csak a jót próbáljuk venni, akkor tényleg max a mosolyogjat találod, ami jó. Vagy a fekete telefont, ami jó. Egyébként azzal teszem, a fekete telefon moziban jobban működött, mint otthon. Tehát most én meg újra néztem, ugye, és hát így persze, de valahogy úgy a hangokkal, meg a képpel úgy sokkal jobb volt moziban az az egész film, mint ez a kicsit esetlen hangrendszer, ez a kicsit esetleges, hogy mennyire tudod átélni mondjuk 70 négyzetméteres képernyőn, vagy 70-es képátlóval, mint mondjuk egy bazi nagy mozivásznon. Tehát nyilván a mozinak megvan ez a fajta varázsa. Egyébként, baszki, nekem volt most egy élményem, és ezt szeretném veletek megosztani, mert kurva kíváncsi vagyok a véleményetekre, úgy itt, mint majd YouTube-on, meg hát Spotin nem fogtok tudni visszajelezni, de majd YouTube-ra kommenteljetek be ti is. Na, Barbarian-t igen láttam, majd mondok ilyet. Egyébként jó skifink meglepően sok volt mostanában. A következő. Mi Adrival aránylag sok filmet fogyasztunk, de aránylag sok VOD szolgáltatóra is vagyunk feliratkozva, pillanat. Tényleg elnézést, meg vagyok fázva. Tehát fent vagyunk Prime-on, fent vagyunk Netflixen, fent vagyunk Maxon, fent vagyunk Disney-n. Az Apple-on nem vagyunk. De ott is szét szoktam néha nézni, néha úgy érzem, hogy hát érdemes lenne oda is csorgatni egy kis pénzmagot, de úgy voltam vele, hogy a faszom fog bazd meg a világ összes VOD szolgáltatására feliratkozni. Damcsiman, nagyon szépen köszi, szia! Köszönöm szépen, Steam. Igen, igyekszem. És felmerült bennem valami. Hollywood. Filmipar. Ezt a VOD őrületet tágabb értelemben ők indították el. Tehát nem az emberek kezdtek el dörömbölni, hogy már pedig én Netflixet akarok, már pedig én HBO Maxot akarok. Nem ez volt, hanem egyszer csak így elkezdték ezeket így betolni az embereknek, hogy fú, most már nézhetsz otthonról is filmeket, reklám nélkül, azt ezek közben elkezdett árnyalódni, meg Homérham, köszönöm szépen, meg jött így mindenféle, és felmerült bennem, hogy oké, vállalsz egy VOD szolgáltatást. Miért nem tudsz filmeket gyártani? Hol vannak a filmek? Tehát most így konkrétan Adrival elkezdtük, ugye azt csináljuk rendszeresen, hogy végzünk mindennel, akkor egy filmet még este megnézünk, és aztán lefekszünk aludni. És azért egyszerűen nem találunk filmeket. Jó filmeket. Nem azt mondod, persze, lehetne a fos legaljára le lehetne túrni, hogy persze, hogy ne kapsz filmet a pénzedét, hogy ne kapnál filmet a pénzedét, nézd meg, mennyi fost hozok neked, bazd meg, hát mindent oda rakok, vödör számra, talicska számra hordom neked a szart, hát mit vártál komolyan most, havi 3000 forint érte minőséget vártál, hát miért? És ugyanez a Netflix bazd meg kiad 400 millió dollárt, azt hiszem két törbeejtve epizódra a Ryan Johnsonnak. Az egyik az Onion Glass volt. Erről majd mindjárt mondok egy pár szót. Tehát egyszerűen nem értem. És lehet azt mondani, érted, hogy jó, de hát túl magasan vannak az igények, meg nem tudom én, mi gyűlölöm ezt a fajta mentalitást, bazd meg, gyűlölöm. Túl magasan vannak az igények, dobjam vissza a labdát, a tiéd meg túl alacsonyan van, bazd meg. Na mindegy. Pont egyébként tegnap néztünk egyet, ez a Szerencsés lány. Azt hiszem Szerencsés lány. A Lucky Girl volt a címe. Mila Kunisszal. Na, az például nem volt rossz. Láttam már jobb filmet a témában, de az nem volt rossz. Na, az például egy olyan dolog volt, hogy azt mondom, hogy ha hasonló jellegű, minőségű filmeket kapnánk időről időre, akkor nem érezném ablakon kidobott pénznek azt, amit a Netflixért fizetek. Nem pedig mondjuk a Blood Origin, meg az ilyen jellegű fosokat. Tehát ez... Fú, az de szar volt, azt a kurva élet. És az a durva, hogy nem voltak magasak az elvárásaim, és meg azt is alulmúlta. Hát az olyan díszletekben játszódott az a film, vagy az a sorozat, hogy én nem hittem a szememnek. Lámpa volt, bazd meg a szaunán. Feltettem erről egy képet a Facebookomra, konkrétan a mi ez? A fürdőben lámpák vannak a falon. Meg ez a másik veszőparipám, hogy 1200 évvel járunk, elvileg Geralték előtt, vagy 2000 évvel, de 1000 plusz évvel vagyunk Geralték előtt. Biztos, hogy így kell kinéznie egy olyan világnak? Tehát tudod, hogy 1200 év alatt a jelek szerint egyébként nem változik a Witcher világában semmi. Csak így elmúlik 1200 év, nyomtalanul emberek járnak, kelnek, lóháton, ugyanúgy szarral fűtenek, ugyanúgy fát vágnak, ugyanazzal vágják a fát, ugyanabban a ruhában járnak. Tehát gyakorlatilag egy 1200 évvel ezelőtti ember berepül az 1200 évvel későbbi időbe, és zokszó nélkül el tudna tiskurálni Geralttal. Fú, de rossz volt, atyaég, és nem vagyok benne biztos benne, hogy nem triggerelik az embereket, csak nem tudom, hogy miért. Bár amióta valaki elhintette a nép tudatban, hogy a negatív reklám is reklám, hozzáteszem, hogy senki nem örül a negatív reklámnak. Ez fú, valamelyik azt hiszem magyar színészünknek a mondása volt, hogy mindegy, mit csak beszéljenek róla. Szerintem valahonnan innen gyökeresztethető egyébként ez a negatív reklám is reklámőrület, de ez nem. Én ebben nem hiszek, hogy negatív reklám is reklám. Tehát, hogyha most mindenki elkezdeni azt reflektorral körbe fényfesteni a városban, hogy Zoli buzi, most mondjuk mondtam valamit, én nem örülnék neki, és nem azért, mert homofób vagyok, hanem azért, mert én azért nem ezt a fajta megjelenést szeretném magamról viszont látni. Pláne úgy, hogy nem igaz. De most mondtam valamit, értitek? Tehát... Na mindegy, szóval én ebben a dologban nem hiszek, viszont hogyha majd felmerült egy pár dolog. A gyűrűk korában is 3000 év a lorban, és ugyanúgy van minden. Mondjuk azt se értem. De tényleg azt se értem. Jó, mondjuk... Nem, azt sem értem. És igazából pont azért, mert a két toronynál azért a puskapor már megjelenik. Tehát az ember feltételezni, hogy ha már a puskapor az legalábbis Saruman kezében ott van, akkor talán egy pár száz év múlva ez az egész puskaporos dolog valamerre azért tendálni fog, nem? Ha más nem, akkor nem csak Gandalf fog tudni tűzijátékot csinálni, hanem talán a halandó ember is fog tudni majd csinálni ilyen olyan dolgokat. Tehát szépen lassan, hogy haladunk előre. De egyébként ezt így... Akkor meg mi értelme 1200 évet ugrani? Akkor miért nem mondják azt, hogy 5 évvel ezelőtt? Vagy az sok, vagy kevés, vagy nem tudom. Na mindegy. Üveghagyma. Igen, lehet, hogy Gábor Zsazsa volt Kormos Perec, szerintem az lesz az. Szia, komédiás! Neked is boldog ünnepeket. Szóval üveghagyma. Azt mindenképpen a javára írom, hogy másodikra jobban tetszett. Második nézésre. De szerintem közelében nem ér az elsőnek. Szerintem sokkal-sokkal jobb volt az első rész, és onnan tudom, hogy amikor megnéztem az Onion Glass-t, maradjunk az üveghagymánál, magyarok vagyunk, tehát, hogy amikor megnéztem az üveghagymát, akkor nekem nem tetszett. Aztán másnap, vagy két nap múlva megnéztem anyámékkal, de akkor úgy néztük meg, hogy előtte megnéztük az első részt, a sima törbeejtvét, és utána kis szünetés néztük meg az üveghagymát. És most vagy azért, mert egyszer már akkor láttam előtte, és másodjára már nem voltak nagy elvárásaim, hogy fú, törbeejtve, nézzük le, végre egy jó kis krimi, végre megint egy jó kis törbeejtvés krimi Benoit Blanc-a, és kurva jó lesz. Tehát ez ugye elmúlt, és onnantól kezdve, hogy úgy ültem le, hogy jó, nézzük meg, onnantól kezdve valahogy úgy jó volt. Úgy rendben volt. De lehet, hogy sokat javított hozzá, hogy sokat javított az összképpen az, hogy előtte megnéztem az első részt, és nem az volt a kiváltó hatás, hogy az első résznek a polcáról leestem a második rész szintjére, hanem valahogy az első résznek az emelkedettségét nem tudta annyira ütni a második rész. De nekem csalódás volt. Ebből nekem nem is esett le, hogy a színészekben visszalépés történt. Tehát oké, hogy betettek egy Dave Bautistát. Dave Bautista, én máig nem vagyok meggyőződve arról, hogy őt miért alkalmazzák Hollywoodban. Tehát én nem is tartom egy jó színésznek, nem az, tehát messze nem egy olyan szerethető figura, mint Dwayne Johnson. És most ne a Black Adamből induljunk ki, de Dave Johnson családbarát, nem tudom én mi, Dave Bautistát szeretjük a Galaxis Őrzőjében, de a Galaxis Őrzői Dave Bautista nélkül is szeretnénk. Tehát nincsen az, tehát ezt most nem húznám oda. Ott van egy Edward Norton, aki látta mondjuk az utolsó éjjelt, az tudja, hogy miért szeretjük Edward Nortont. De aki nem látta az utolsó éjjel, valószínűleg finge nincs arról, hogy miért szeretjük Edward Norton. Tehát most értsük az utolsó éjjel halmaza alatt, akár az Amerikai História X-et, akár nem tudom, a Legbelső félelmet, vagy ezeket a filmeket. Tehát a régi Edward Nortonos filmek. Na most, és most kurvára gondolkodom, hogy ki van még benne. Benne van a Rossz anyákból az egyik csaj, akinek nem tudom a nevét, és hirtelen ennyi ugrik be, meg a számolás jogából az egyik fekete csaj van benne, aki egyébként baromi tehetséges színésznő és gyönyörű, tehát imádja a kamera. De nem tudok mit mondani, és ehhez képest az meg az első részben ott volt egy Chris Evans, ott volt a Don Johnson, ott volt a Jamie Lee Curtis, ott volt a Christopher Plummer, ott volt a, nem fog eszembe jutni a srácnak a neve, az Azban, aki az Azban játszott a csapat, ez a dadogó srácot, Bill, azt hiszem Bill. Pedig a könyvet is olvastam. Ki volt még? Anna de Armas, de Anna de Armas akkor még senki volt. Ki volt még? Nem tudom, tehát valahogy úgy. Igen. Egyszerűen nem tudom, hova tűnt ez. És úgy, hogy Ryan Johnson több pénzt kapott a Knives Out második részének a leforgatására, mint volt az elsőben. És itt jött le nekem, hogy az Agatha Christie történetek, mert azért tévedés ne essék, a törbeejtve az egy Agatha Christie történet. Nem egy konkrét adaptáció, de a receptúra az teljes egészében egy Agatha Christie recept. Tehát ehhez nem kell nagy költségvetés, ehhez nem kellenek nagy díszletek, ehhez nem kell robbanás, ehhez nem kell vízből kiemelkedő kikötő, meg semmi ilyesmi. Ehhez egy jó történet kell, jó karakterekkel, jó párbeszéddel. Ennyi. Gyakorlatilag az író megírja ennek a filmnek a kétharmadát. Ennyi. És ahhoz mi kell? Egy rohadt notepad, meg áram a számítógéphez. És ennyi. És kész a film. Nagy részt. Onnantól már csak el kell játszani. Hát bazd meg, tehát... És akkor mit csinálnak az Onion Glass-ban? A végén felrobbantják az egészet a picsába. Bocsánat, de nincs spoiler értéke, bazd meg, mert azt, hogy most robbantanak valamit. Hát most ez... Ahol ez a történet részét képzi, ott már régen nagy baj van. Na mindegy. Úgyhogy én nagyon tartok attól, hogyha lesz még egy törbeejtve, akkor az milyen lesz, de én rohadtul örülnék, hogyha a költségvetés nagy részét színészekre költenék, és még nagyobb részét egyébként az írókra. És összehoznának egy normális történetet, amit ő játszhat egy kurva szobában is, pont nem érdekel, sőt, én vagyok az, aki a legboldogabb lesz, ha egy krimi egyetlen szobában fog játszódni. De ne legyen több ilyen baszki, hogy a látvány majd elviszi az egészet. És egyébként vannak ilyen rendezők. Vannak ilyen rendezők, akik amint pénzt kapnak, meghűlnek. A Shyamalan az pont ilyen. Az pénzt kap, hallod, és elkezd hülyeségeket csinálni. Most örülök, mert a Knock on Cabin Door, vagy valami ilyesmi filmje jön jövő év elején, az érdekes koncepciónak tűnik. Szóval nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lesz a fordulat a végén, mert az egész összes Shyamalan trükk és előadás az általában ezen szokott megállni, vagy elvérezni. De egyelőre érdekesnek tűnik. Igen, Whitey is ilyen. Abban meg tűnik lesznek a főszereplők, jaj. Nolent annyiból megvédeném, hogy nála egyébként a költségvetés nem szokott ilyen jellegű problémákat jelenteni. Tehát megnézzétek, mennyiből készült mondjuk az Interstellar, vagy akár a Batman filmek, de mondhatnám, gyakorlatilag szinte indokolatlanul drágák voltak a melyik volt a Christian Bale Hugh Jackman-es film? A bűvészes cucc. Istenem, tökéletes trükk. Közben eszembe jutott. Nem néztem a chat falat, csak beugrott, hogy tökéletes trükk. Az is baromi sokból készült egyébként, de kurva jó volt. Tehát ő egyébként faszán ki tudja ezt gazdálkodni, és ő tényleg nem spórol a színészein, nem spórol a díszleteken, meg ő egyébként megépíti, amit kell. Azt nem tudom, hallottátok, hogy a jövőre ugye jön az Oppenheimer film az atombombáról, és neki az egyik ilyen vesszőparipája volt, hogy ő akar mindenképpen fölvenni egy atomrobbantást. Mert nála egy ilyen vesszőparipa, hogy mindent meg kell építeni. És... nyilván nem fognak a kedvéért felrobbantani egy atombombát, de addig szopatta a pirotechnikusokat, hogy valahogy oldják meg, hogy úgy nézzen ki. Úgyhogy azért a csávó oda teszi magát, és talán ő még azon kevés régi iskolás rendezők egyike, akinek lehet bízni a szavába. Egyébként meg, hogy ne csak nyavajogjak, bedobnék még nektek valamit, aztán lehet, hogy szabadjára engedem ezt a beszélgetős dolgot, de kurvára örülök, hogy 150-en vagyunk, mert ezek szerint akkor van igény arra, hogy ilyen beszélgetős keretekben így összegyűjjünk még akkor is, ha csak egy rövid időre. Meg nem akarlak elrabolni titeket a családtól, barátoktól, stb. Kevés időt fogtok együtt tölteni 2022-ből, ami még hátra van, úgyhogy ezt mindenképpen velük töltsétek inkább, mint velem. De azért hadd ajánljak nektek egy filmet. Egy filmet, ami nagyon komoly eséllyel fog indulni az Oscaron, és megnéztem, és kibaszott jó. Dacára annak, hogy egyébként ezt a fajta filmezést én rühellem. És aztán ki is fejtem, hogy miért. Ez pedig a Sziget szelleme. Vagy Sziget szellemei. Ez a Banshee of Inarishi, azt hiszem. Gyerekek, ez a film kurva jó volt. Én nem hittem volna, hogy 2022 ki fog termelni egy ilyen filmet. Inisherin. Banshee of Inisherin. Azt nézzétek meg. Az valami kurva nagy. Ugyanaz a rendező, az Erőszakik rendezője csinálta, ugyanaz, aki a három óriás plakát Ebbing határában is, meg a bérgyilkosos, sicus filmet. Martin McFarlane, igen, köszönöm. Az nagyon ott volt. Az nagyon-nagyon jó film. Én nem tudom, hogy ezek miért a radar alatt érkeznek, miért nincsen ennek valami sokkal nagyobb hírverése, de az a Az úristen, de jó volt. Na, ezek azok a dolgok, tudjátok, amiatt én hálás vagyok rohadtul az Oscarnak, meg mondjuk akár a Golden Globe-nak, mert például ez a film, ez nekem teljesen elsikkadt volna a figyelmem teréből, látóteréből, mert egészen egyszerűen nem ugrik fel annyira, és mondom is, hogy mi a problémám vele. Én nagyon rosszul viselem az ír és kopár angol tájakat a filmeken. Valamiért, nem tudom, belőlem egy ilyen kurva rossz érzést vált ki. Pláne, hogyha mondjuk egy ott lévő kis faluról beszélünk, mert mindig azt az érzést váltja ki belőlem, hogy itt mi az Úristent lehet csinálni azon kívül, hogy 0-24-ben be vagy baszva. És nézem, bazd meg, hogy ott a tenger, gyönyörű nagy, de tombol a szél, kurva hideg. Ott a part, nagyon szép, de tiszta kő. Nagyszerű part, nagyszerű mögötte is a minden, de 10 méteres sziklafal. És a rettentő barátságtalan, ahogy így elnézed, nem terem meg rajta az égvilágon semmi. Egy dolgot lehet tényleg csinálni, fogod magad, és a térség egyetlen kocsmájába bemész a haveroddal valamikor kora délután, és este kiszédelegsz, másnap kezditek előről. És igazából ez egy ilyen nagyon komoly sztereotípia a részemről, de valahogy ezt az érzést projektálják belém ezek a látterek. Én nem is akarok egyébként különösebben Angliába menni. London azt tetszett, Londont azt szerettem, de egyébként én az angol vidéki élettel nem nagyon tudok együtt rezonálni, mert ez a kép, ez egyszerűen tőlem nagyon-nagyon távol van. Írország is, az ír táj is tőlem borzasztóan távol van. Nem akad meg semmiben a szemem, hanem csak úgy nézzel a nagy büdös messzeségbe, és látod a rohadt kopár semmit. De mondom, ez én vagyok, tehát ezt nem akarom senkire se projektálni az égvilágon, csak azt akartam ebből kihozni, amikor jön egy film, és a nyitókép az, hogy ezt a tájat mutatja, és akkor ez a hú, bazd meg. Oké, rendben. Írország olyan, mint a Death Stranding. Egyébként van benne valami. Úgyhogy mondom, hogy ezzel a nekifutással, hogy volt egy ellenérzésem kapásból a film elején, de mondom, ez nem a filmnek szól, csak egy ilyen személyes projekció. Nyilván, hogyha mit tudom én, az a kezdődik egy film, hogy egy nem ilyen erőszakot látsz, akkor is egészséges esetben kivált belőle egy undor, de ez nem a filmnek szól, hanem egész egyszerűen így reagál egészséges esetben egy ember. Nálam van egy ilyen, be vagyok oltva ezek ellen a tájak ellen, tehát ezt itt tényleg sajnálom, de nálam ez így működött. Viszont, srácok, az a helyzet van, hogy túlléptük az 1 órát, nem is kevéssel. Én nem hittem az 1 órát egyáltalán el fogjuk érni, de kurva jól éreztem magamat veletek. Remélem, hogy átment valamennyi abból a gondolatból, amit az adás elején elmondtam nektek a karácsony szelleméről. Úgyhogy én meg szeretném köszönni ezt a napot és ezt a bő 1 órát, amit együtt töltöttünk. Nagyon jól esett, nagyon hálás vagyok érte nektek. Különösen, hogy meghallgattatok, és nem különben pedig ezt az elmúlt 1 évet. És hatványozottan köszönöm azoknak, akikkel találkozhattam, volt szerencsém találkozni OVS-en, vagy bármilyen más felületen, személyesen, mert rettentően megerősítettetek abban a gondolatban, hogy megéri csinálni, mert ha nem találkoznék olyan emberekkel, mint amilyenek ti vagytok, Alcatraz, NTSC Agent, de még sorolhatnám, akkor hát akkor lenne komoly morális értékválság bennem, hogy egyébként így megéri-e. De azzal, hogy itt vagytok Twitch-en, hogy személyesen is látlak titeket, az, hogy tudunk itt beszélgetni, és itt vagyunk együtt, ez nekem rengeteget jelent. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és ha addig nem találkoznánk, akkor viszont boldog új évet. Sziasztok!